van Kan met het NOS-journaal. De ex-directeur van cultuurplatform Moam in Amsterdam wordt vervolgd wegens seksueel overschrijdend gedrag. Dat melden NRC Handelsblad en het Parool, die eerder berichten over de vele beschuldigingen tegen de 33-jarige Martijn N. 28 mannen beschuldigen N van ongewenst seksueel gedrag dat soms gewelddadig van aard zou zijn geweest. Onder hen zijn 11 mensen die minderjarig waren toen het misbruik plaats zou hebben gevonden. Rusland bereidt in het geheim een provocatieactie voor in Oekraïne om een excuus te hebben om het buurland binnen te vallen. Dat claimt de woordvoerder van het Witte Huis in een persverklaring. Volgens een Pentagon-functionaris is er bewijs dat Rusland mensen heeft getraind om in Oekraïne een aanslag te plegen gericht tegen pro-Russische opstandelingen in het oosten van het land. Een woordvoerder van Poetin spreekt de beschuldiging tegen. Tot nu toe zijn al deze verklaringen ongegrond, zegt hij. De GGD's werden pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht van de wijzigingen in het quarantainebeleid, zegt de koepelorganisatie van de GGD's. Daardoor is er te weinig tijd om het nieuwe beleid morgen al klaar te hebben. Mensen die een boosterprik hebben gehad of onlangs zijn hersteld van corona hoeven dan niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Op de persconferentie werd verder bekendgemaakt dat winkels, sportclubs, muziekscholen en het hoger onderwijs weer opengaan. Maar de horeca en de culturele sector blijven nog zeker 10 dagen dicht. Omdat de druk op de IC's is teruggelopen, kunnen ziekenhuizen weer beginnen met uitgestelde zorg in te plannen. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Kamer dat dat mogelijk is omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. Nederland kwam door de toename aan coronagevallen eind november in op één na ergste fase terecht, net voor code zwart. Planbare zorg, zoals vervanging van een heup of een liesbreukcorrectie, moest toen worden geschrapt. Het weer vannacht op veel plekken mist. Tijdens de opklaring kan het licht vriezen. Overdag is het bewolkt, alleen in het zuiden is er kans op wat zon. Het wordt 5 à 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Zo. Goedemorgen. Goedenacht. Nacht. Goedemiddag. Ja, fijn. Wanneer je deze podcast of we zijn. Ja. Laten we dat nog eens even benadrukken. We zijn dus hybride. Hè? We zijn dus en radio en podcast. Fluïde, hybride. Fluïde en hybride. En alleen maar echt laaiend enthousiaste reacties op ons nieuwe format. Moet ik toch even gezegd hebben? En daarom hebben we nu ook een hele leuke gast. Want we blijven namelijk gewoon in de kleuren. Vorige week hadden we Lammert de Bruin. En vandaag hebben wij... Dat zal ik hem wel even verraden. Tim de Wit, dames en heren. En wie moeten we dan volgende week? Lydia Rood, dacht ik. Wouter Zwart maakt geen podcast. En daarna Jacobine Geel. En dan Petra Grijze. En dan Erik de Zwart. Leuk. Nou, dan zijn we in ieder geval wel divers, toch? Ja. Alle kleuren hebben we heel dat gehad. Heel divers, ja. Mensen hebben wel enthousiast gereageerd op het feit dat we de sterren hebben afgeschaft. Ik heb ook zeer opgeluchte mensen daarover gehoord. Ja. Ik vind het zelf vooral ook fijn, want dan hoef ik niet... Wat is sowieso niet voor, hè? Het voelt soms zo meedogenloos. Ja. Dan hebben mensen heel veel moeite in iets gestoken. En dan zeg ik, 2 sterren, dat klinkt meteen weer zo hard. Anderhalf is nog veel erger. Oh. Anderhalf. Wat moet je met 1,5 ster inderdaad? Dat hebben we wel eens gedaan. Ja, daar kan je helemaal niks voor mee. Europa draait door was dat. Nee, luisteraars, dit moet ik even corrigeren. Wij kregen 4 sterren vorig jaar. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Fijn dat je luistert naar de podcastgids van Nederland. Wij vertellen je welke podcast je geluisterd moet hebben. En er is altijd een gast, een enthousiaste podcastmaker die er zelf ook eentje tipt. Wij tippen er allemaal dus eentje. En aan het eind van het uur, als het dan goed is, dan heb je 5 verse podcasttips in je zak zitten. 5? Ja, 4. Ik denk 5 ongeveer. 4 en het hele oeuvre van Tim de Wit die hier gast is. Oh ja, en 5 tips en het kunnen er zelfs ook nog meer zijn. Veel meer. Wat er verder op tafel komt. Ja. Nou, fijn dat jullie luisteren. En zullen we alvast zeggen welke podcast we gaan tippen deze keer? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Dat is Bloody Sunday. Ik heb, In Roermond. Ja, ik heb NOS Jeugdjournaal meegenomen. En ik heb Pakhuis Nostalgia meegenomen. En onze mystery guest, wat heb je meegenomen? Ik heb The Coming Storm meegenomen, een BBC-podcast. Dat is ook nieuw, hè, jongens? Dat we Engelstalige podcast, dat die ook gewoon welkom zijn in onze gids. Ja. We hebben gewoon echt 2 jaar lang tegengehouden. Duitse, ja. Ja, dat, ja. Vind ik wel, want er zijn ook heel veel mooie Duitse podcasts waar je nooit iemand over hoort hier in Nederland. Als een enthousiaste podcastmaker die je eens meeneemt, dan luister ik graag. Oh ja. Wie zijn wij dan om dat te weigeren? Nou, ja. Dat is... En onze gast vandaag is podcastmaker Tim de Wit. En mensen kunnen je hiervan kennen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Europa Draait Door. Wij kijken elkaar gewoon in de ogen. Langzaam maar zeker begin ik me weer een beetje Nederlander te voelen. Hey Arend-Jan, ik dacht dat we van die wanstaltige voetbalreclames af waren na het dramatische EK. Zijn we dat niet dan? Nou ja, ik zit van de week Noorwegen-Nederland te kijken. Komt in een keer Wesley Sneijder weer in beeld met een totaal debiele reclame waarin hij als een middeleeuwse ridder op een paard zit en aan allerlei mensen met lange baarden probeert te overtuigen dat ze op voetbalpotjes moeten gokken. Het is niet gelukt, hè? Nee, ik ben er nog steeds beroerd van, eerlijk gezegd. Oh, we waren zo dichtbij, maar uiteindelijk hebben we niet de podcast award gewonnen. Voor mensen die de podcast Europa Draait Door, die je samen met Arend-Jan Boekenstein maakt, Tim, ja. Die dat nog nooit hebben gehoord, leg eens even uit in een paar zinnen. Nou, de titel zegt het al een beetje. Het gaat over Europa. We behandelen grote verhalen die spelen in Europa. Dat kan inzoomen zijn op een Europees land. Dat kan zijn inzoomen op een groot thema wat in heel veel verschillende Europese landen speelt. We zijn ooit begonnen als Brexit-podcast toen ik nog correspondent was in Londen. En dat was halverwege 2019. Ik zelf ook amper uit het journaal weg te slaan was omdat die Brexit-saga maar doorging en doorging. En we ook in Nederland alles tot op de millimeter nauwkeurig bleven volgen. En toen had ik zelf al het idee van dit leent zich bij uitstek voor een podcast. Zo is het begonnen. En Arend-Jan is mijn oude docent van de universiteit in Utrecht. Zo kennen we elkaar. Eigenlijk zijn we zonder enige podcastervaring zijn we ermee gestart. En inmiddels, toen Brexit ook wat minder dwingend en een beetje naar de achtergrond begon te verdwijnen, zijn we Europa breed gegaan. En sinds ik weer in Nederland woonde, sinds een aantal maanden, is de podcast zelfs mee verhuisd. We zijn zowaar getransfereerd in podcastland. Voor een heel hoog bedrag, of niet? Ja, daar mag ik helaas niks over loslaten. En zijn we van de EO, want daar maakten we de podcast eerst voor, verhuisd naar de VPRO, want daar ben ik inmiddels dus radiopresentator. Maar is het daardoor ook anders geworden? Nee, de podcast. Mag godsnaam nu ook ijdel gebruikt worden? Daar maakten we toevallig in onze laatste EO-podcast nog wat grapjes over. Toen deden we alsof Arend-Jan aan de lopende band aan het vloeken was. Dat hebben we allemaal weggepiept. En toen zeiden we dat het bij de VPRO wel mag. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon exact dezelfde personen. We behandelen nog dezelfde onderwerpen. Dus daar zal de luisteraar weinig van merken, denk ik. Ja, we hebben wat andere tunes en wat andere bumpers. Er zit een VPRO-sausje overheen, zoals het mooi heet. Het pingeltje van Argos. In de tune hebben we een beetje dat VPRO-geluid. En wat je net even liet horen als fragment, dat ging natuurlijk helemaal niet over Europa. Wij beginnen altijd met een observatie van de week. Eigenlijk wat jullie ook doen, hè, voordat de podcast begint, even een kort kletspraatje over wat een van ons is opgevallen. Een poging tot humor, noem ik het zelf wel eens. Ja. Waarvan ik zeker zelf niet hardop ga zeggen dat het ook elke week grappig is. Maar dat vinden we altijd wel een leuke manier, omdat we behandelen best wel stevige materie. Soms zware kost. En ik denk dat het ook best wel eens even lekker is om die zware kost een beetje te omlijsten. Met een beetje lucht, met een beetje humor en gezelligheid. Want mij opviel in de zware kost van de aantal uitzendingen die ik geluisterd heb, dat je wel daar uitstekend doorheen komt. En juist omdat jullie waarschijnlijk zonder ervaring zijn begonnen. Het is gewoon oprecht een echt gelul, zou ik maar zeggen. Mijn hoop is altijd dat mensen, want wij zijn ongeveer een klein uurtje elke week, zo tussen de 50 en 55 minuten, dat mensen na die 50 minuten wel denken, hey, ik begrijp een bepaald onderwerp weer een stukje beter. Zeker. En ik heb ook gewoon af en toe even een glimlach op mijn gezicht gehad, zeg maar. Dan is het voor mij als podcastmaker geslaagd. Ja. En het moet geen, want daar heb ik met Arend-Jan in het begin al wel gedoe over gehad. Arend-Jan is natuurlijk universitair docent. Mm-hmm. Heeft soms de neiging om een beetje in de college-modus te schieten. Maar inmiddels heb ik hem wel in die zin in mijn kamp gekregen, dat hij snapt dat dat nou niet per se een podcastformat is, door gewoon een monoloog van 4-5 minuten te houden, waarin je als een soort GBJ Hilterman even aan, en als een soort zender aan de luisteraars uitlegt hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat hem heel erg om die interactie. En ik probeer ook echt te zoeken naar, hoe maak je nou vooral ook ingewikkelde onderwerpen, hè, als bijvoorbeeld die begrotingsregels in de EU, van de Fransen en de Italianen willen lekker veel kunnen lenen. En wij in Nederland moeten dan voor de schulden opdraaien. Hè. Dat is een beetje een platgeslagen manier om even die discussie neer te zetten. Maar altijd maar wel te zoeken naar, hoe maken we het toegankelijk? Hoe zorgen we dat een breed publiek op die manier toch geïnteresseerd blijft in het onderwerp. En dat je het niet heel erg niche, heel erg klein maakt voor mensen die elke dag de Financial Times lezen. Maar hoe doe je dat? Door, denk ik, van tevoren. Tenminste, zo doen Arend-Jan en ik het. Ik weet niet hoe jullie het eigenlijk doen, maar wij bellen altijd vaak de avond van tevoren best wel uitgebreid. Een klein uurtje. Dan gaan we samen eigenlijk over het onderwerp praten, wat we willen doen. En dan pratende al merken we van, hey, dit is misschien wat ingewikkeld om deze afslagen te nemen. Volgens mij moeten we heel erg hierbij blijven. Ik zoek dan altijd wat fragmenten erbij om het aan te kleden. En ja, vaak probeer ik ook wel echt te zoeken naar gasten die in staat zijn om het ook op een beetje laagdrempelige niveau uit te leggen. Mm. Dat is nou eenmaal iets een kunst. Hè. Dat kan lang niet iedereen, hoor. Om ook al hebben sommige gasten die we uitnodigen ontzettend veel kennis. Maar ja, dan horen we soms ook wel van luisteraars terug van, ah, ik vond het wel toch heel erg taai allemaal dit. Hè. Dus zeker als je met heel veel terminologie bijvoorbeeld komt. Dat zijn dingen waar zeker de luisteraars die niet goed geïnformeerd zijn of gauw denken van, oh, het gaat over mijn hoofd heen. Nou, dan raak je mensen kwijt. Ja, maar ik hoor jou ook wel eens gewoon zeggen of bijna denken van, leg mij dat nou eens uit. Ja, dat zeg ik heel vaak. Ja. En dat is iets wat je denk ik niet op de radio kan doen als je inbelt. Minder snel. Ook omdat je natuurlijk minder tijd hebt. Hè? Een radio-uitzending die we maken met Bureau Buitenland is een half uur van maandag tot en met vrijdag. Heeft dus een hoog tempo, hoge informatiedichtheid. Ja, ons podcast-tempo is wat langzamer. Dus je kan ook gewoon zeggen, maar wacht even. Wat bedoel je hier precies mee? Kun je er toch nog even, wij noemen altijd de luisteraar in Sal Bommel of Appelscha. Hè? Want die, dat is de mensen waarvoor je het maakt. En dat vind ik altijd wel ook echt belangrijk. Dat je, kijk, dat Arend-Jan en ik het leuk vinden is één ding. Maar je maakt het voor inmiddels best wel aardig wat mensen elke week. Ja, die moeten er wat aan hebben. Dus ik vind ook dat we die altijd op nummer één moeten zetten als we iets proberen te vertellen. En je krijgt ook wel veel reacties natuurlijk van luisteraars. Wat voor beeld heb je van je luisteraars? Hoe ziet hij eruit? Hoe oud is die? Nou ja, dat was voor ons eigenlijk altijd heel, heel erg gissen. Maar Micha, daar was je toevallig bij. Hè? We hadden toen dat event van de NPO met al die podcasts. Dat was de eerste keer dat wij een goed beeld kregen van onze luisteraars. Want toen waren we dus in Tivoli-Vredenburg. Heel veel podcasts. Jullie waren er volgens mij ook. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. We zijn ook. Nou ja, kom je ineens in contact met die luisteraars die elke week komen. En wat ik heel leuk vond om te merken, was dat bij ons een derde van de zaal was student. Was echt jong. Oh ja. Een doelgroep. Nou ja, en Arend-Jan is inmiddels de 60 gepasseerd. Ik ben geloof ik ook al een witte man van middelbare leeftijd. Dus wij waren daar wel een beetje trots op. Dat we blijkbaar dus iets doen waarbij we een doelgroep aanspreken die zeker voor de Radio 1 luisteraar of voor de Radio 1 makers heel moeilijk te bereiken is. Dus daaraan heb ik wel geleerd dat podcast echt iets is wat een jongere generatie gewoon standaard bij zich heeft en standaard aangrijpt in plaats van dat ze Radio 1 aanzetten of zo. Dus toen dacht ik wel, hey, er is een medium of een manier om die groep te bereiken. En nou ja, en zeker natuurlijk, er zaten veel studenten bij die geschiedenis studeerden of journalistiek of internationale betrekkingen en zo, die natuurlijk heel veel raakvlak ermee hebben. Maar ik vond het wel echt leuk om dat te merken bij dat evenement toen. Dat ook onze luisteraars zijn en dat het niet alleen maar bollebozen van boven de 60 zijn. En dat echte mensen zijn die om een gezicht te hebben bij je luisteraars. Ja. Het gaf ook echt het gevoel van, ah, hier doen we het dus voor. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Fijn dat je er bent bij ons en dat je ook hebt ook meegeluisterd met de podcast die we gaan bespreken. Stan, jij mag als eerste gaan tippen. Ik heb vandaag dus de NOS Jeugdjournaal podcast meegenomen. Als kind was het Jeugdjournaal ongeveer mijn favoriete televisieprogramma. Het was het vaste blokje vanaf Villa Achterwerk, Klokhuis en dan eindigend in het Jeugdjournaal. Mm-hmm. En toen ik door de podcastfeed ging kijken, op zoek naar een nieuwe podcast om te bespreken, kwam ik deze opeens tegen. De huidige serie is nu al afgelopen, maar er zijn tal van afleveringen die tijdloos zijn. Want de serie gaat over problemen waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Dus hoe moet ik omgaan met mijn TikTokkende ouders? Of als mijn huisdieren overlijden. Nou, volgens mij zit er hier een TikTokkende moeder in de zaal. Echt? Oh ja, natuurlijk. Dat je dat zou doen. Ja. Ja, die doet dat, ja. Echt. Ja, en mijn moeder ook, hoor. ja, precies. 86 mensen. Oh, dat zou toch echt stoer zijn als ze dat zou doen? Ja, ik wil het wel zien. Ze WhatsAppt, maar dat is, verder krijg ik het niet. Ja, maar het is een hele leuke bijna hulprubriek. Dus het is een beetje losgezongen van de actualiteit. Dus in die zin verbaast me het een beetje dat het Jeugdjournaal was. Maar het is wel een hele vrolijke manier voor kinderen om ook van leeftijdsgenootjes te horen hoe zij met alledaagse problemen dealen. Zo hebben wij vandaag een aflevering geluisterd over: kan je naar de gevangenis gaan voor het stelen van een snoepje? En dan komt er ook een jongen aan het woord die de cel in is gegaan omdat hij volgens mij koekjes had gestolen bij de Dirk. Ik meen dat jij daar wel een fragmentje van hebt, Misha. Ik sprak voor het Jeugdjournaal eerder met Walter. Hij maakte het mee. Hij wilde iets stelen en werd betrapt. Ik had iets gepakt bij de Dirk, koekjes. En toen hebben ze daar de politie gebeld. En toen is de politie gekomen. Bel je ouders maar, want je bent aangehouden en je gaat mee naar het bureau. En dan word je in een cel gezet. Dus je wordt naar binnen gebracht. Dan ga je zo'n heel klein kamertje in met 3 agenten om je heen. Dan word je gefouilleerd en moet je met je handen tegen de muur staan. Uiteindelijk zat ik in totaal 6,5 uur daar. En werd dus behandeld als echt een volwassene crimineel. Ik vind eigenlijk dat winkeldiefstal niet zo heftig behandeld moet worden. Nee, urenlang in die cel voor een pak koekjes. Ja, ik vind dat ook best wel heftig. En dat vinden jullie ook? Eigenlijk is het best wel erg dat kinderen gewoon de gevangenis in gaan. Ze beseffen dat nog niet zo goed. Je moet er wel iets van leren. Je moet het niet gewoon dat als je de politie ziet en je hebt iets gestolen, dat die gewoon zeggen: ga maar lekker weg naar je ouders of zo. Ja, het is wel echt terecht als ze straf krijgen dat ze het niet nog een keer doen. In de gevangenis zit je daar gewoon een beetje niks te doen. Ik denk, als je dat huisarrest hebt, dan ga je ook met je ouders praten erover. Dus dan ga je het leren en dan snappen. Daar zit natuurlijk ook wel weer wat in. Dat je ervan moet leren als je zo'n fout maakt. Ja, ik vind het heel leuk om kinderen op de radio of een podcast te horen. Want je hoort het amper. Er is geen kinderradio. Er zijn wel een aantal leuke kinderpodcasts. Maar worden er steeds meer, hè? Gelukkig, ja. En dit was ook echt educatief verantwoord, hè? Want als je die jongen hoort omschrijven van: zo is het in de gevangenis. Ja, dan denk je toch echt wel 3 keer na. Kinderen zullen wel schrikken, denk echt. Ik, hoor. Ja. Ik vond het net goed. Ja, maar het is wel heel afgewogen. Want er komt bijvoorbeeld ook een advocaat aan het woord. En een jeugdagent, waardoor het is niet bangmakerij. Maar het is meer gewoon heel onderzoekend. En, en het is de toon is ook niet te bevoogdend, hè? Nee, het is volgens mij, hij wordt gemaakt, dat is wel goed om te noemen, door Malou van der Starre en Bart Tuinman. En Malou kennen we van Eitje, ja, van de podcast. Ah, ja, natuurlijk. Ja, die link had ik nog helemaal niet gelegd. Ja, ja. Nee, maar het is de toon is niet van: jongens, nooit meer doen, hoor. Dus het is echt een goede toon. Ja, omdat ze het samen met die kinderen zelf laten vertellen ook. Want Tim, dit is jouw oude werkgever, ja, de NOS. Was het ooit een droom van jou om het NOS-journaal, om het jeugdjournaal te presenteren? Nee, ik heb die droom eigenlijk nooit gehad. Nee? Ook geen jeugdjournaal jeugd gehad? Ja, zeker wel. Ja, weet je wat jij omschreef, Stan? Dat file achterwerk, jeugdjournaal Klokhuis en zo. Daar ben ik natuurlijk ook bij groot geworden. Maar ik had toen eigenlijk ook toch nog niet echt denderende journalistieke ambities toen ik kind was, moet ik eerlijk zeggen. Dat kwam pas op latere leeftijd, maar nee, we hadden toen Frank Dumos, hè, als presentator. Oh ja. Dat was een beetje mijn jeugd. Oh ja. En Marge van Praag, kan me nog wel herinneren. Leonie Jansen. En toen had je bijvoorbeeld iemand als Saskia Dekkers, was toen nog verslaggever bij het Jeugdjournaal. Ja. En die werd later correspondent. En dat vind ik er vooral heel erg leuk aan. Dat je die namen van vroeger, dat die... Want heb jij ook voor het Jeugdjournaal wel reportages gemaakt? Ja, over de Brexit. In Engeland af en toe wel. Ja. Ja. Hoe leg je de Brexit uit aan? Nou ja, veel succes daarmee. Aan een kind. Ja, nee, dat was wel even andere koffie toch? Ook. Ja. Maar ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren, dat was echt zo'n Jeugdjournaal onderwerp. Want ik moest eind 2020 met de kerst, had je een hele strenge lockdown. En toen kon ik Groot-Brittannië niet uit. Toen werden de grenzen gewoon dichtgegooid. En toen kon ik dus niet eens kerst vieren in Nederland. Dat was echt zo'n jeugdjournaal onderwerp. Dus dan moest ik in het jeugdjournaal vertellen hoe dat dan voor mij was en waarom dat dan was. En hoe dat dan eigenlijk is, dat de grenzen dicht zijn en hoe dat voelt en hoe ongebruikelijk dat is en zo. Wat het moeilijke is een beetje wat Vincent net ook al zei, dat je natuurlijk niet een soort kinderachtige toon aanslaat, maar dat je wel, want kinderen willen wel serieus genomen worden. Ja, en dat vind ik dat ze in deze podcast wel heel erg leuk doen. Ja, er zit heel veel. Aan de ene kant zit er heel veel vaart in en grapjes en dingen die volgens mij goed kunnen werken voor kinderen. En aan de andere kant is het wel gewoon een goed verhaal. En dan steek ik er ook echt nog dingen van op over het jeugdrecht. En ik wist niet dat het bijvoorbeeld mocht om een kind zo de cel in te gooien. Ja, maar dat is de politiecel, hè? Dus dat is de doorgangscel. Heb je wel eens wat gestolen, Vincent? Nee, ik heb dus echt nog. Dat zat ik me vanmiddag ook te bedenken. Nee, ik heb dat ook nooit gedurfd gewoon. Maar voordien zie ik niet wie er achter me staat, dus ik ga dat echt niet doen. Ja. Nou, ik heb ooit in zo'n politiecel gezeten. Oh, echt? Ja, ik ook, maar dat was voor drankmisbruik. Ik had een doosje illegaal vuurwerk verkocht op het schoolplein van het Vitus College in Bussum. Was vorige week. Heb ik ook opgezeten trouwens. Ja, precies. Ja, we hebben dezelfde middelbare school gezeten. Dezelfde middelbare school. Oh. Dat heeft op mij echt diepe indruk gemaakt. Ja, want hoe ging dat dan? Ja, toen werd ik opgehaald op school door een politieagent. En, moest ik maar je was illegaal vuurwerk aan het verkopen? Ja. Op jouw schoolplein? School. Ja, je was naar Polen gereden om, in te slaan. Het zat een enorme marge ook op. Ja, zeker. Nee, dat durf ik wel nu toe te geven. Ja, ik vocht er voor 12,50 gulden een doosje van die groene strijkers. En geweldig. Die vocht ik in voor 3 gulden. Maar en ook, hoe groot waren die hoeveelheden? Stond je daar met een enorme stand? Nee, dat waren misschien 10 doosjes of zo. Maar dat was, als je 14 of zo bent, was dat heel veel. Maar ik schrok daar enorm van, dat ik dan in zo'n cel moest. Ik dacht, ik ben 14, weet je. Ja. Dus, misschien was het wel dezelfde cel waar ik ook in gezeten heb. Ja, dat zou kunnen. Ja, op het politiebureau in Bussum. Ja, tuurlijk. Ja. Wat er nu niet meer is trouwens. En bij jou was het, Vincent, omdat je te veel te dronken. Wij hadden een enorme hekel aan de Bussumse agenten, want die waren maar een paar jaar ouder dan wij. En die hadden een snor en zo. Dan zaten wij op de generaal de la rijlijn bij de cafés. En dan zaten we met onze voeten op de rijweg. En zo, u zit met uw voeten op de rijweg. En dan deden we onze voeten omhoog. En dan zei hij, nee, nu niet meer hoor. Jammer, als we straks wegrijden, zitten jullie er wel. Ja, tuurlijk. Dus toen waren we op een avond gewoon langs het politiebureau gegaan. En toen hadden we allemaal geroepen, we zijn bezopen. En dat waren we ook. En toen werden we ingesloten. In diezelfde cel. Nou, we hebben nooit in een cel gezeten, toch? Nee, inderdaad. No, niet met elkaar, niet los van elkaar. Nog niet. Maar zeg nooit nooit. Nee, precies. Nee. Maar een leuke podcast inderdaad. Ja, geslaagd. En er komt een nieuw seizoen aan, hè, volgens mij. Dat is goed om te weten. Want toevallig spreek ik Malou zo af en toe nog wel. En ik kan me herinneren dat ze dat laatst zei. Dat er een nieuw... Maar noem nog eens wat meer onderwerpen, Stan. Want wat doen ze nog meer? Wat kunnen we kinderen zelf doen tegen klimaatverandering? Kan je geen pil nemen tegen corona? Waarom worden LHBTI'ers vaker gepest? Zijn dierentuinverblijven wel veilig? Nou, echt heel wijde onderwerpen. Ja. Ah. Heb je er wel eens over gedacht, Tim, om een Europaatje draait door te maken voor kinderen? Lijkt me hartstikke leuk. Toch? Een mini-versie? Ja. Wat ik echt, dat had ik net nog te zeggen, dat het ook echt moeilijk is om... ik heb zelf ook geen kinderen. Ik ken weinig kinderen van die leeftijd om me in die belevingswereld te verplaatsen. Ja. Dus ik zou daar zou ik wel echt hulp bij moeten hebben, hoor. Want omdat je dan heel erg goed moet nadenken over je woordkeus. Het valt me namelijk op dat de woorden die ze in het jeugdjournaal gebruiken, ook in deze podcast, vind ik best volwassen taalgebruik. Ik heb inderdaad helemaal niet het idee dat het een soort aapnoodmis is. Nee, ze gebruiken ook het woord fouilleren gewoon. Ja, precies. Maar dat zou denk ik het moeilijkste zijn. Maar het is sowieso leuk om te merken dat kinderen dus blijkbaar ook al aan podcast gaan. Ja, zeker. Dat bewijst deze podcast wel. Nou, Stan, kom maar door met je slogan. Nou ja, ik zeg leuke weetjes en fijne wijsheden uit jonge keeltjes en van volwassen experts. Ook leuk om mee te luisteren. Oh, leuk. Toch, Vincent? Ja. Hij moet er nog een beetje in komen. Hij las het ook voor. Je had het ook echt voorbereid. Ja, natuurlijk. Ik kom hier heel voorbereid. Ja, nee. Ik ga naar huis. Gaan we naar Vincent. Vincent, wat tip jij? Ik tip Pakhuis Nostalgia. Dat is een podcast van Jan Hovers, een Amsterdammer die in het Amsterdam Museum werkte of werkt nog steeds. Dat weet ik eigenlijk niet. En dat is een podcast vol met weemoed. Maar echt goede weemoed. Niet te vroeger was alles beter weemoed. Want de meeste mensen die hij draait, want dat pakhuis ligt namelijk vol met 78 toerenplaten. De meeste mensen die hij draait, heeft hij zelf ook natuurlijk nooit meegemaakt. We horen eigenlijk vrijwel alleen maar doden tot ons spreken en zingen. Hij wisselt dat af, die 78 toerenplaten, met verhalen. Hij heeft bijvoorbeeld hij leest, op een gegeven moment komt hij te spreken over de Watergraafsmeer. En in de Watergraafsmeer heeft Nesquio ook gewoond. En dan begint hij een stuk uit Dichtertje voor te lezen. En dat doet hij onder begeleiding van het geluid van een oude tram. Dus een oude tram waar tegenwoordig zijn die trambellen gezempeld. Maar vroeger waren die echt. Dat was gewoon een hamertje dat sloeg op een ijzeren bel. En dat bediende de chauffeur. Trang, trang, trang. En dat zit dus onder die Dichtertje van Nesquio. En dat is zo waanzinnig ontroerend. Want het is een geweldig verhaal. Het is zo'n top. Ja, het is een van de beste dingen die onze Nederlandse literatuur heeft voortgebracht. Ja, op zo'n weinig woorden zoveel zeggen als Nescio. Dat kunnen maar heel weinig schrijvers. En dan gaat hij daarna, heeft hij het over de Watergraafsmeer. Dan gaat hij daar verder, want daar kwam namelijk ook een zangeres vandaan. En die zangeres, daar hebben wij nog nooit van gehoord. Die heet Helene Kals. Die is in 1937 op 34-jarige leeftijd overleden. Was een operazangeres. En dan leest hij een stukje voor uit een interview met haar uit 1934. Ze zong in 1929 en in 1930 voor de Duitse radio en verwierf in de crisis van de 30e jaren als enige artieste een meerjarencontract bij de AVRO. Helene had toen ook al een contract met de grammofoonmaatschappij Odeon. In een interview uit 1930 werd zij gepresenteerd als de radio- en grammofoonzangeres uit de pioniertijd. Natuurlijk geef je het beste wat je hebt, maar oh wee als de begeleidende omstandigheden niet meewerken. In Duitsland is het me gebeurd dat een overigens prachtig geslaagde opname totaal verknoeid werd door een obstinaat getik in de verwarmingsbuizen. En een andermaal heb ik een aria 7 maal moeten herhalen omdat de accompagnateur die het klokkenspel bediende telkens in zijn partij bleef steken. Ten slotte nam de dirigent de taak van hem over en met succes. Maar toen had ik mijn aria voortdurend in uiterste concentratie 8 maal gezongen. Met oktober zijn de platen overgekomen. U weet niet hoe ontroerd je bent. Hoe het je aangrijpt als je voor het eerst je eigen stem hoort. Je kent je stem niet. Het weer klinkt toch in je hoofd. En je staat verbaasd als je op zo'n grammofoonplaat hoort hoe je zingt. Nou willen we het horen. Ze zingt, misschien wel speciaal voor Nescio, Il Bacio, de kus, opgenomen in Berlijn op 14 november 1929. 25 jaar oud, meisje uit de Watergraafsmeer. Het is toch echt ongelooflijk om dit te horen. Hè? Want ja. Die 78 toerenplaten die werden zo opgenomen dat je had vloeibaar schellak. Dat zat verbonden met een naald met een groot membraan eraan. En dat membraan dat trilde. En zij zet dus met haar stem dat membraan in beweging. En die rechtstreeks wordt dat van die stem op die plaat gegraveerd. Dus wij horen nu nog gewoon precies de trillingen die zij toen op 14 november 1929 in Duitsland. En dat is toch ongelooflijk om te bedenken, jongen, dat is toch allemaal voor de nazi-tijd was in de Weimar Republiek. Ja, ik kan hier echt buitengewoon ontroerd door zijn en gefascineerd door raken. Ook bijvoorbeeld dan draait hij de originele 78 toerenplaats van I'm Dreaming of a White Christmas van Bing Crosby. Nou, jongen, met zoveel ruis en dof. Het is echt zo geweldig. Ja, het is echt een prachtige, meanderende podcast. Het is leuk dat je ook Nescio noemde met dichtertje. Want ik heb echt ontroerd. Ik liep ook over straat in Amsterdam. Dat droeg ook bij aan de ervaring, vond ik. Heb ik daarnaar zitten luisteren. Ik wilde meer. Het was een hele leuke, verrassende tip, Vinnie. Dankjewel. Dankjewel. Jij bent ook een Amsterdammer, Tim. Inmiddels weer. Was je ook ontroerd? Ik hoorde in een van die afleveringen een prachtig stukje Engeland ook nog. Want hij kwam met het uitspreken van het correcte Engels. Had hij een prachtig fragmentje ook. Ik weet niet meer waar het vandaan kwam, vindt het. Nee, dat is gewoon een oude cursus op 78 toe. En hij beschreef, want dat kon ik me meteen alles bij voorstellen ook. Het Engelse platteland, zeg maar buiten stedelijke gebied. Waar je natuurlijk heel snel aan Downton Abbey denkt en die tijd, zeg maar. Mm. Hey, echt mooi gemaakt, leuk. Ja, heel erg mooi. Er zijn 5 afleveringen en met zeer onregelmatige tussenpozen verschenen. En ook heel veel oud, zag ik. Wat zeg je? Volgens mij al een paar jaar oud, zag ik. 2019? Ja, de laatste is 20. Vast 20, ja. Dus ik hoop dat hij er meer gaat maken. Volgens mij heeft hij genoeg in petto, dus dat kan. En door wie is die gemaakt? Door wie wordt die gemaakt? Jan Hovers. En dat is gewoon vanuit hemzelf. Ja, echt vanuit hemzelf. Hij heeft ook trouwens een radionostalgia.nl. Daar zendt hij 24 uur per dag 78 toeren muziek uit zijn pakhuis uit. Dus kan je altijd opzetten. Want hij gaat zeker weten een transfer maken naar Omroep Max, toch? Nou, ik hoop het niet. Dit zou perfect bij Omroep Max passen. Ik hoop het niet. Zeker als hij geen concessies hoeft te doen naar, aan het format. Want het is ook best wel ongrijpbaar. Het is, wat het is heel associatief. Ja. In die zin leek het ook wel een beetje op de Vlaamse podcast, hè, die we ook wel eens hebben geluisterd. Daar heb je ook een paar van die tussen zitten die heel erg dat losse hebben. En dat, ja, hoe noem je dat? Het is niet echt het losse, maar inderdaad... Abstract. Ja, abstract. Ja. Ik denk ook wel dat dit niet de ideale instappodcast is voor iemand die nooit naar podcasts luistert. Mm. En een tweede moord in het brandhuis verwacht. Of een kletspodcast of zo. Nee, maar kijk, wat je moet doen wat met deze podcast is gewoon... Je moet je gewoon helemaal laten meevoeren op zijn associaties en zijn gedachten. Het begint ook heel leuk dat hij een trap oploopt in stereo. Dat pakhuis in. Oh, ik weet weer welke het was, die Vlaamse podcast. Het was Oostende. Oh ja, ja. Och, die was ook zo geweldig. Dat was met dichters in Oostende en dat was ook heel... Die was zo goed. Er ging iemand proberen te spelen, piano te spelen... zoals Marcel Proust dat had gedaan. Echt, maar zonder dat het ergens concreet wordt... maar toch zit je helemaal in die sfeer. En die man die zo ontzettend moest huilen... toen hij zelf ging voorlezen uit het oeuvre. Geweldig. Die was echt zo ontzettend goed. Het speelde zich af in Oostende. Oh ja. Een kamer in Oostende was kamer het. Kamer in Oostende. Kamer in Oostende. Dankjewel, Stan. Ja. Ik ga jou een muziekje geven. Oké. Als je heel veel ruis wilt, ontzettend veel ruis, 78 toeren ruis, je wilt heel veel dooien artiesten, luister dan naar... Ja, pakhuis! Nostalgia! Ik moet er zelf ook een beetje in komen. Vooral die pauze deed het goed. Maar ook deze beat, die past helemaal niet bij Pakhuis Nostalgia. Het is een soort van tegenovergestelde. Ja, vroeger waren die pauzes nog veel langer. We gaan naar mijn tip. Ik tip Bloody Sunday in Roermond. In 1990 vond een IRA-aanslag in Roermond plaats. En dat is dat was een vergismoord. Waarbij twee jonge Australische toeristen midden op de markt werden doodgeschoten. Vier verdachten werden aangehouden, nooit veroordeeld. Rondom die zaak nog heel veel vragen, nog heel veel onduidelijkheden. En Frans Pollux, muzikant en podcastmaker die we kennen van De Laatste Dans. Die duikt in dit verhaal. En wat ik er heel erg goed aan vind is... Ja, ik ben een enorme fan van de manier van vertellen van Frans Pollux. Ik vind dat hij als geen ander een verhaal kan vertellen... en dat je echt vanaf het begin gewoon geboeid zit te luisteren. Hij neemt zijstapjes, hij doet het helemaal. Hij heeft zo'n eigen stijl van vertellen. En ik vind hem ook heel informatief. En ik was echt gefascineerd door deze gebeurtenis. En ik vond het ook bizar dat ik het eigenlijk helemaal een soort van... Wist je het? Was vergeten, nee. Ja, het kwam wel een soort van langzaam weer terug, maar... ik heb er nooit zo lang over nagedacht of zo. Want jij wist het wel, Tim. Ja, ik, toevallig wel. Ja, nou, als correspondent in Groot-Brittannië heb je natuurlijk best wel vaak met de IRA te maken. Want het is, ook al is het natuurlijk, lijkt het iets uit het verleden, maar zijn die spanningen in Noord-Ierland nog steeds van alle dag. Dus daardoor ken ik dit verhaal wel. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik kende Frans Pollux niet, moet ik in alle eerlijkheid toegeven. Maar hij trok me gewoon die podcast in, zijn manier van vertellen. En het is op een hele fijne manier ook met geluid aangekleed. Met fragmenten, met ooggetuigen. Met oude fragmenten uit die tijd. Ik vind, dit is de manier volgens mij om een mooie historische... of geen mooie, maar historische gebeurtenis in podcastvorm neer te zetten. Ik ben echt een enorme fan van deze podcast. En zo klinken die ooggetuigen. Dan zie je iemand aankomen... Die knalt. En die blijft knallen. Lia Smits. Ze was pas 18 en werkte als keukenhulp in die tent waar Roland naar binnen wilde. Ondertussen duik je wel weg, want je gaat ook voor je eigen veiligheid. Toen hoorde ik gegil van mensen. Maar het blijft knallen. Dan denk je, ja jongen, je hebt je punt gemaakt. Hij is dood hoor. Dus ik zat dan het eigenlijk op mijn lopen... Maar ja, wat gebeurt er? Die mannen die sprongen in de auto. En die kwamen met groot licht. achter mij aan die Luifelstraat en dan links de straat af. Dat was ook hun vluchtweg? Dat was hun vluchtweg, absoluut, absoluut. En jij rende hier? Ik rende hier. Ik ben toen die deur, die wat nu groen is, van de flat, ben ik dan, zeg maar, die gooide ik open. En toen dook ik onder de brievenbus. En dat dook ik onder, eigenlijk in een soort paniek. Maar die vrouwen die op dat moment uit die auto sprongen, dat was een gegil, een geschreeuw. Dat ging door merg en been bij mij. Ik hoor nog het geschreeuw van de vrouwen. Blijft mij nu nog achtervolgen eigenlijk? Dat schreeuwen, die... Dames krijsen, nou dat gaat je door merg en been. Dat is zo, dat zit er gewoon ingebakken. Die hulproepen en dat ja, van waarom niemand helpt op zijn Engels dan. Het is super spannend opgebouwd, hè? Ja, hè? Je hoort al die verschillende ooggetuigen, die verschillende stemmen met het muziekje. Ja, met hele korte fragmenten steeds. En hij schakelt dus heel snel heen en weer. Heel weinig mensen kunnen dat, hè, met alleen maar audio. Omdat je raakt snel de weg kwijt, maar bij hem raak je dat dus werkelijk helemaal nooit. Nee. Je kijkt door de ogen van die mensen weer op dat plein. Het is ook leuk. Of ja. Dit onderwerp leent zich ook zo goed voor een podcast, omdat alle ooggetuigen nog leven. Het was 1990, als ik me niet vergis. Ja, nee. Ja. Dat het speelde. Dus iedereen is te spreken. Er zijn geen ingewikkelde verbanden dat mensen hun mond moeten houden of zo. Dus ik heb ook heel aandachtig geleerd hierover. Want ik kende het ook nog helemaal niet, of amper. Nee. Want heb jij nog nieuwe dingen gehoord, Tim? Zeker. Vooral heel erg, en ik zal niet alles verklappen, maar vooral heel erg in de detailsfeer. En in die tweede aflevering worden toch echt wel vragen gesteld bij, had dit niet voorkomen kunnen worden, zeg maar. Dat vind ik ook, ik denk dat nog niet zo heel erg aan de oppervlakte is gekomen. En ook een fotorolletje, hè? Net als bij Srebrenica, dat vond ik dus echt heel spannend. Ja. Ga ik ook nog niks over klappen. Even over de context, want dat is natuurlijk, vond ik, dat blijft natuurlijk toch iets fascinerends. Dat de IRA op een gegeven moment in de jaren 80 al steeds meer moeite had om nog ongezien dit soort aanslagen in Noord-Ierland zelf te plegen. Er waren heel veel infiltranten in die tijd al bij de IRA vanuit het Britse leger. Waardoor vaak het Britse leger ze gewoon stond op te wachten. De IRA-strijders zelf gewoon om het leven kwamen vaak in zo'n bij een poging tot een aanslag. Dus ze kozen steeds vaker al Engeland. Dat was al een stuk makkelijker. Of dus zelfs het Europese vasteland. Want in de buurt van Roermond... En Engeland stond op een gegeven moment helemaal vol met camera's, vertelde de politie. Ja, inderdaad. Hè. Je hebt de aanslagen gehad in de metro in Londen natuurlijk. Ook regelmatig, maar... In Brighton ook. In Brighton, waar Thatcher bijna bij is omgekomen. Ja, ja. Maar er zaten heel veel Britse militairen net over de grens in Roermond. En die gingen dan daar vaak een biertje halen of even naar winkels toe. Dus daar zat gewoon een IRA-cel in die regio, die hield gewoon auto's met Britse kentekens in de gaten. Want dat waren meestal militairen. En in dit geval, ja, om onbegrijpelijke wijze bleek het om Australische toeristen te gaan. Ja. En die zijn gewoon... Gewoon foto's aan het maken waren van die kerk gewoon daar. In Roermond, met een Britse auto. En in koele bloeden gewoon de mannen. Dus die waren allebei met hun echtgenoten. De mannen gewoon op dat marktplein doodgeschoten. Ja, vreselijk verhaal. Verschrikkelijk verhaal. Maar wat hij ook trouwens heel goed doet, is dat hij in de eerste aflevering al allerlei verwachtingen tempert. Die wij natuurlijk altijd omtrent true crime dingen hebben. Oh ja, van ik ga het niet helemaal oplossen. Ja, precies. Dat vond ik precies. Goed, ja. Ja, dat is heel goed, dat hij dat meteen dus zegt. Ja. En dat hij dat ook niet in de lucht laat hangen. In plaats van dat lekker maken van, nou, wij gaan het even precies. Helemaal oplossen in 6 afleveringen. Ja. En het is ook... Ik werd ook toch geenthousiasmeerd om me hier verder in te verdiepen. En toen bleek, er is nu ook een nieuwe serie, The Spectacular. Ja. Die staat op NPO Plus. En volgens mij ook gewoon wordt ook uitgezonden. Dus het is, omdat het 30 jaar na dato is waarschijnlijk... Het hangt dan met elkaar samen, ja. Is het weer helemaal, staat weer helemaal in de picture. Ja. Ik wil wel meer luisteren en kijken en lezen en wat dan ook. Ja. Het is wel, we hebben nu 2 afleveringen, heb ik nu geluisterd. En ik ben wel heel benieuwd hoe het zich nog verder gaat ontvouwen. Want je weet toch al best wel veel nu in die 2 afleveringen. Ja. En het is, dan zit ik toch in mijn hoofd van, het zijn er 6. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Wat er allemaal nog bij gaat komen. Een van jullie verder gekomen dan 2? Of niet? Die stonden er nog niet op. Nee, die stonden er nog niet op. Nee. Nee, ik ook 2. Ja. En daar ga ik. French Pollux. A bloody good storyteller. En a fascinating event. Ja, ik heb het in het Engels gedaan. Goed, toch? Goed Engels, ja, toch, zeker. Tim? Ja, mis mee. Okay. Oh, dit was het al? Ja, dit was het. Maar deze podcast inderdaad zou zo vertaald kunnen worden voor een internationaal publiek. Want het is een internationale geschiedenis. Ja, zeker. Dat is wel in de podcastmarkt nu de ontwikkeling. Hè? Dat formats worden vertaald, verhalende podcasts worden vertaald. En gewoon worden geëxporteerd. Maar hoe ga je al die ooggetuigen in het Engels doen? Ja, nou ja, dat kan wel. Hoe ga je dat doen? Met acteurs. Met acteurs. En naar stand daar in de corner. Ja. Nou, nu het zo laat horen, wil ik eigenlijk nog liever de internationale versie horen. Ja, inderdaad. Hoe staat het nu eigenlijk met de IRA? Officieel bestaat de IRA niet meer. Die zijn toen na de Goede Vrijdagakkoorden, toen de vrede daar is getekend, moesten ze alle wapens inleveren. En officieel zouden ze ontmanteld moeten zijn. Mm-hmm. Maar ja, je hoort al in de manier waarop ik het uitspreek. Ja. Dat er nog steeds, zeg maar, ze noemen dat dan splintergroeperingen over zijn. De Real IRA heb je precies, bijvoorbeeld nog. Dat is gegeven, die is nog steeds actief hoor. Die situatie is door Brexit is dat weer helemaal boven aan de agenda gekomen. Ja. Het is en blijft gewoon onrustig in Noord-Ierland. Dat gaat niet meteen tot allerlei nieuwe aanslagen en zo leiden. Maar je voelt gewoon dat die bewegingen ondergronds zijn ze er. Ik heb ook wel eens met leden daarvan contact gehad, gesproken toen ik in Noord-Ierland was. En die gaan echt ver nog steeds. Die zijn echt bereid om voor hun ideaal, dat is het een verenigd Ierland. Zij willen gewoon Noord-Ierland, dat is in hun ogen door de Britten afgepakt, gekoloniseerd, dat moet terug. En daar zijn ze nog steeds, anno 2021, bereid voor om heel veel voor te doen. In een hele gewelddadige zin verwacht ik dat niet verlopen. Maar Brexit heeft er wel voor gezorgd dat die spanningen en dat die discussie weer terug is. Ja, en daarvan dachten we toch allemaal dat iets uit het verleden was. En Stan, vond je eigenlijk Frans Pollux, was je eigenlijk toen fan van de laatste dans? Ja, natuurlijk. Ja, dat is een. Dat is ook al weer even geleden. Laatste dans, dat was een podcast die was vorig jaar of twee geleden. Het ging over een verdwenen, ook een Roermonder, toch? Was ook in Roermond, ja. Ja. Die was er met de. Die had gedaan alsof hij was overleden. Alsof hij kanker had. Zou sterven. Niet meer lang te leven had. Ja. En hij zou zijn laatste tijd in Spanje, geloof ik, doorbrengen. Had iedereen ook geld gevraagd. En toen bleek hij helemaal niet dood te zijn. Dat was ook zo'n hele mooie manier van vertellen. Nou ja, hetzelfde natuurlijk. In de zin van dat hij heeft een ongelooflijk radiofonisch talent natuurlijk om dat te maken. Hij is trouwens ook een hele goede muzikant. Hij heeft ook heel veel Bruce Springsteen dingen ook vertaald. Hold Me Is Vast. Heeft hij ook. Top 2000. Ja, nee, maar dat speelt ook een prominente rol in de laatste dans, dat liedje. Ja, is mooi. Ik ga nog even naar een plaat toe praten voor tussendoor. Hebben we nog een voorkeur voor een plaat? Een beetje een nachtplaat? Nee, hebben we nog tijd voor dan? Ja, we gaan even een plaat ertussen. Is er iets thematisch over... U2 natuurlijk. Oh ja, Bloody Sunday. U2 gewoon doen natuurlijk. Maar dat ging niet over deze Bloody Sunday. Nee. Maar dat is een detail. Oh, dat moet eigenlijk die Frans Pollux vertalen. Sunday, Bloody Sunday. Natuurlijk heel toepasselijk, toch? Ja, wat vinden jullie dat? Ja. Of is het obvious? Nou, het is niet Roermond. Het is niet geïnspireerd op Roermond. Nee, maar het mag wel natuurlijk, want het is een fantastisch nummer. Ja. Hij noemt het wel even in zijn podcast. Dat deed hij ook weer op een hele knappe, mooie manier. Dat even kort die muziek laten opkomen, waardoor je meteen die plaat herkent. Dat je, ja. Zo nam hij de geschiedenis mee. Bloody Sunday van U2. Je luistert naar NPO Radio 1, Vink, de podcastgids van Nederland. En we zijn vandaag hier met z'n vieren, met Stan Putman, Vincent Bijlo, Tim de Wit en ikzelf, Misha Blok. Fijn dat je luistert. Tim, jouw tip. Ik heb een Engelstalige podcast meegenomen, zoals ik in het begin al even zei. Want wat voor podcastluisteraar ben jij? Dit soort podcasts die we net bespraken, dat vind ik heerlijk. Verhalende podcasts, ja. Van stemmen die mij echt kunnen boeien, die mij meetrekken in zo'n verhaal. Ik ben wel heel erg een non-fictie type, heel erg met nieuws bezig, met internationale verhalen. En in dit geval, de tip die ik heb meegenomen is The Coming Storm. Is een hele recente podcast van Gabriel Gatehouse. Is een bekende Britse journalist, werkt voor Newsnight, zeg maar de Britse versie van Nieuwsuur. Maakt altijd wat langere, verdiepende verhalen. Is trouwens iemand die in Nederland op school heeft gezeten. Hij spreekt ook Nederlands, grappig detail. Daar merk je trouwens niks van in de podcast. Maar hij heeft in, ik dacht, 7 of 8 afleveringen op een rij gezet. Waar komt die hele fake news beweging in Amerika nou eigenlijk vandaan? Waar is het nou begonnen? Sinds wanneer ontstaan er ineens allerlei complottheorieën over de elite, over de zittende macht in de Verenigde Staten, wat dus uiteindelijk geleid heeft tot 6 januari vorig jaar, die bestorming van het Capitool, waarin dus mensen riepen dat, los van dat ze vonden dat Trump de verkiezingen had gewonnen, maar dat ze ook ervan overtuigd waren dat bijvoorbeeld iemand als Hillary Clinton leiding gaf aan een satanisch pedofiel netwerk. Wat in Nederland ook gezegd wordt, dat QAnon? Ja. QAnon, dat is QAnon, precies waar het vandaan komt. En hij legt ook een beetje, en daarom vond ik die podcast zo goed, en dat zijn dus inderdaad type vertellers waar ik heel erg door geboeid raak. Hij doet het heel erg ook vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen verwondering, vanuit zijn eigen reizen die hij maakt. De journalistieke zoektocht zit er ook heel erg in. Soms loopt hij dood. Zit hij bij een bron waarvan hij denkt, hey, die heeft me veel meer te vertellen. Dan hoor je eerst een telefoongesprek met die bron, maar vervolgens wil die bron hem niet meer te woord staan. Dat soort dingen vind ik, dat vind ik als luisteraar spannend. Dan maak je een verhaal wat je aan het ontvouwen bent. Daardoor denk je elke keer, welke kant gaat dit op? Wat komt er nu? Zullen we even naar het begin luisteren van de allereerste aflevering? Hi, I'm Gabriel Gatehouse. And this is The Coming Storm from BBC Radio 4 and World Service. Okay, so yeah, we'll kick off with this image quickly. So what we've got going on is a witch's Sabbath. It's Halloween night at the height of the pandemic. And I can't even remember why I decided to do this. And the closer you look at this print, the more weird stuff is going on. But for whatever reason, on a whim, I suppose, I signed up for a virtual drawing class over Zoom. We've got a woman riding backwards on a goat. We've got somebody. En dat we niet kind of te lang Engels willen laten horen. Tim, vertaal jij eventjes. Nou, dit is vind ik echt een hele leuke en originele manier om zo'n serie over fake news te beginnen. Dus hij zegt van, joh, die lockdown, ik werd zo moe van mezelf. Ik ging op een gegeven moment maar via Zoom een virtuele tekenklas volgen, waarin ze heksen moesten tekenen. En daarin legt hij meteen, want dat is eigenlijk het eerste grote fake news verhaal wat we in onze geschiedenis kunnen herinneren. In de middeleeuwen. Dat in één keer dus het gevoel ontstond, en dat begon steeds groter te groeien, dat dus een bepaald soort vrouwen, en sommige mannen ook, die waren behekst. En die moesten op de brandstapel. Die moesten, dat was volkshetses tegen een bepaalde bevolkingsgroep. Zonder dat er enige natuurlijk grond of bewijs of überhaupt aanleiding toe was. En vooral sterke, mondige vrouwen. Nou ja, het in die tijd. Ja. En dat is natuurlijk een hele leuke vergelijking eigenlijk met waar we nu mee te maken hebben. Dus ook als je daar nu naar terugkijkt, dan denk je, hoe kan dat? Hè? Hoe kunnen zoveel mensen dat geloofd hebben? En dat het zo ver ging dat mensen op een gegeven moment gewoon publiekelijk op het grote marktplein verbrand moesten worden. Dat vond ik een hele leuke manier. En wat ook nog zo geweldig was, hij heeft het dan over dat boek van die Kramer. Dat is het standaardwerk op het gebied van hekserij. En dat deed niet zoveel tot de boekdrukkunst werd uit. Precies, dus het medium die dat stuurt. Ja. En dan gaat hij naar het hele allereerste begin van internet in 1993. We horen ook nog het allereerste modem, dat ik zelf ook nog gehad heb. Ja, dat heerlijke geluid. Ja. Dus die parallel, die is zo ontzettend goed. Ja. En dus inderdaad, want 93, daar begint het mee dat een adviseur van Bill Clinton, was toen president in de Verenigde Staten, zelfmoord heeft gepleegd. En daar ontstaat een conspiracy, een complottheorie over dat die man vermoord is. Een opdracht van Bill Clinton. Nou, dat waarom zou zo'n man nou zelfmoord plegen? Ja, en nou, dat gaat hij dan helemaal. En ook dit is zo'n podcast die je echt moet luisteren en vooral niet te veel over moet vertellen. Maar Op die manier gaat hij dus heel erg op zoek naar de wortels van dat complotdenken, wat dus uitmondt in, en dat is natuurlijk toch het gevaarlijke ervan, dat mensen het bereid maakt om geweld te gebruiken. Dat ze zo boos zijn op dus bijvoorbeeld de Clintons in Amerika. Maar je zag het kort geleden natuurlijk in Nederland met iemand die met een brandende fakkel voor de deur van Sigrid Kaag staat. Ja. Het is beangstigend gewoon. En het is ook, er is ook echt een rechte lijn te trekken vanaf die geschiedenis in 1993 naar die man met die fakkel. Want die, ja, die vertelt gewoon hetzelfde verhaal als die conspiracy gekken, wil ik ze toch wel noemen, die het Capitool bestormen en die absoluut vertellen dat de Clintons allemaal mensen in een kelders opsluiten, of kinderen in kelders opsluiten onder een pizza-restaurant. Ja. Dat vooral, dat pizza-restaurant, vond ik ongelooflijk. Ja, er is een keer iemand geweest. Toen bleek dat het geen kelder had. Ja. Nee, maar die kwam daar dus binnen met een geladen machinegeweer. Oh. Die was er zo van. Waar is de kelder? We hebben geen kelder. Ja, er zouden dus allemaal kinderen in die kelder zitten. Dat begon dus in allerlei online bewegingen, noem ik het maar even, dusdanig te leven. En de overtuiging bestond dat iemand dus gewoon in zijn auto is gestapt in North Carolina. Dat is echt ver bij Washington vandaan. Ja. Helemaal naar Washington is gereden met een geladen pistool. Heeft een filmpje opgenomen voor zijn kinderen. Vertelt die Gatehouse allemaal in die podcast. Onderweg, zo van, het zou wel eens verkeerd af kunnen lopen met papa. Nou ja, hoe ver gaat dat? En dat vind ik beangstigend gewoon. Ja, en daarmee vind ik dit een podcast die heel erg over deze tijd gaat. En over de, ja, de toch uitdagingen waar we zeg ik, maar zeker ook als media natuurlijk voor staan. En maar de rust en het vakmanschap waar die mee gemaakt is ook. Ja, fantastisch. Ja. Ik zag hem op Twitter, heeft hij een draadje geschreven over het maakproces. Dat doet hij natuurlijk allemaal niet alleen, met een heel team. Maar in maanden zijn ze daarmee bezig geweest. Er zit heel veel, en dat zal met in de coronatijd niet makkelijk zijn geweest, veel reisbewegingen naar Amerika in ook. Ja, echt een aanrader voor als je meer wil begrijpen over waar dat fenomeen fake news nou begonnen is en dus waar het toe kan leiden. Ja, en ook nog één klein dingetje, dat hij ook nog heel goed het gat benoemt wat de mainstream media laten vallen. Ja, zeker. Nou ja, precies waar ik net al aan refereerde. Dat je dat als ik werk dan ook voor de zogenaamde mainstream media. Ja. Dat je dat wel af en toe even, dat we in de spiegel moeten blijven kijken. Ja. Want dit onbenoemd laten of doen alsof het inderdaad iets is voor een aantal gekkies, is te makkelijk. Ook, we hadden toevallig deze week bij ons in onze eigen podcast Eelco Bos van Roostad te gast over die Capitoolbestorming. Die ook zei, er liepen heel veel mensen bij die nog nooit hadden gedemonstreerd in hun leven. Daar waren tandartsen bij. Advocaten die blijkbaar dus ook gegrepen kunnen worden door zoiets. Dus het afschilderen als wappies of gekkies is een veel te kort door de bocht. Het is natuurlijk vaak manier. Helemaal niet eens met opleiding te maken. Nee, exact. Gingen je vingers ook jeuken om zelf een soort verhalende podcast te gaan maken als je dit soort dingen hoort? Dat is wel jaloersmakend, ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het is echt vakmanschap, hoor, dit. Dat lijkt me heel erg mooi om eens te kunnen, om eens te kunnen doen. Wat ik knapper vind is dat je het vanuit een persoon, vanuit de journalist verteld wordt, maar tegelijkertijd is het niet een journalist die zichzelf heel op de voorgrond plaatst of wil laten zien dat het om hem gaat, maar wel door zijn ogen volgen we het proces. Zijn eigen, het is natuurlijk een soort zoektocht, hè, in feite. Als ik zo'n soort verhalende podcast zou maken, dan ga ik deze serie nog eens even een keer heel goed beluisteren. Want kende jij hem al wel, Stan? De serie? Nee, ja. Volgens mij bestaat pas een weekje of zo, of twee weken. Het is ook heel logisch dat hier een enorm team achter zit. Ja. In de journalistiek zeggen ze altijd, your easy reading is our damn hard writing. Nou, dat is volgens mij ook heel erg het geval. Ja, hij noemt aan het einde van elke podcast even de mensen met wie hij het allemaal gemaakt heeft. Nou, dat zijn zo 8 mensen, geloof ik. 7, 8 mensen. Dus dat zegt wel iets. De budgetten liggen natuurlijk aanmerkelijk hoger dan dus, hier. Ook iets jaloersbaar trouwens, wat bij de BBC te besteden. Dat je dat naar Radio 4 bijvoorbeeld alleen al 70 miljoen pond per jaar gaat. Dit is trouwens ook echt een podcast die eigenlijk andersom vertaald zou moeten worden. Ja. Toch? Dat we ook in Nederland veel meer naar deze podcast. Ja, want Engels is natuurlijk wel vrij complex natuurlijk. Dat ja, is, je moet je wel, tenminste ik moest me best inspannen om gewoon het echt allemaal te begrijpen. Omdat het tempo ook best wel En je moet het jargon ligt. Een beetje leren kennen, geloof ik. Ja. Weet je wat ik trouwens ook zo mooi, want die verbanden tussen het VK en Amerika, dat de oude Rees-Mogg dat opeens opduikt. Ja, zeker. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt fascinerend. Allemaal leuke details, ja. Ja. Die blijkbaar dus al heel goed kon inschatten. Nou ja, dit is heel erg voor de luisteraars die hem nog gaan beluisteren, hoor. Maar in de jaren 90 al inschatten dat het internet wel eens de basis kan zijn van een soort kwaad die zelfs de democratie zou kunnen bedreigen. Nou, ja. Dat was toen in de jaren 90 bijna niemand die dat opschreef. Nee, dat was de vader van Jacob Rees-Mogg, die hier wat bekender is als, parlementariër. Hoe conservatief parlementariër. Ja, een hele man die 2 eeuwen terugleeft. Precies. Nou, Tim, ga daar klaar voor zitten. Kom maar met je slogan. Wilt u echt beter begrijpen waar het fake news fenomeen vandaan komt? Luister dan naar The Coming Storm, geweldige BBC-podcast. Mooi, het allitereert ook mooi, hè? Fake news fenomeen. Het beste van ons allemaal. Ja, inderdaad. Ik had het niet eens geoefend. Of kun je nagaan. Dat is vanuit mijn hoofd, ja. Dankjewel, Tim, voor jouw 5 sterren. Ik wil nog eventjes weten, er werd eerder gesproken over het ezeltje van Arnold Karskens. Wat? Nee, niet in de uitzending. Niet in de uitzending? Hoezo niet in de uitzending? Zit er een transfer naar Ongehoord Nederland aan te komen, Misha? Ik was gewoon zo nieuwsgierig. Nou, er bestaat een oude reportage van de VPRO, die heb ik thuis. Waarop Arnold Karskens met een ezeltje door Siberië reist. Maar dat vindt hij te langzaam gaan. En dan zet hij het in de kofferbak van een taxi. En hij heeft het ezeltje Alfred genoemd naar de gast, de man die er vandoor is gegaan met zijn vriendin. En hij slaat ook regelmatig heel hard het ezeltje. En dan is het net alsof hij Alfred slaat. Dus dat hij... Ah! Kan hij al zijn woede kan hij op het ezeltje koelen. Wat een verhaal, hè? Verteld. Ja. Kunnen we een keer laten horen. Dat heel is graag. Pas Ongehoord Café. Ja, precies. Als jij nou als luisteraar tips hebt, dan kun je ons gewoon bellen. Je kunt de voicemail inspreken en doe dat dan naar nummer... 035-671-7000. Ja, dit uur heb je 4 luistertips van ons gekregen. Bloody Sunday in Roermond, NOS Jeugdjournaal podcast, Pakhuis Nostalgia en The Coming Storm. Tim, dankjewel dat je hier was. Ja, we hebben nog ook wel Europa Draait Door als luistertip. Europa Draait Door, nou, ja. Fijn dat je er even noemt, Vincent. Ja. En Bureau Buitenland als radiotip. Ja, volgens mij echt, de luisteraar kan echt flink vooruit tot de volgende. Ja. Zijn herlol op. Luisteraars zijn aan het wandelen, aan het wandelen. Mensen krijgen daar toch echt een soort van hielspoor van al het wandelen. Zijn jullie wandelende luisteraars? Zeker weten, ja. Nee, ik niet. Ik ben autorijdende luisteraar. Ja. Nee, ik ben absoluut geen wandelende luisteraar. Jij vooral gewoon thuis, Vincent? Ik maak overal aantekeningen bij. Echt? Ja. Wat schrijf je op dan bijvoorbeeld? Nou, dan schrijf ik bijvoorbeeld... goed geïnformeerd doorluisteren. Isolated tracks. Enthousiasme. Terwijl Vincent aan het praten is, zie ik ook altijd zijn hand glijden over de braaiemachine. QAnon, begon 93, met zelfmoord Vince Foster. Ja. Wat goed. Nou, wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Zullen we een leuke foto straks posten? Ja, leuk. TikTok en, Maar het lijkt me leuk dat Vincent gaat al staan en dan komen wij met z'n drieën achter hem vandaan. Ik ga daarna naar de NOS Journaal podcast luisteren. Wat moet ik met een TikTok en de moeder? Ja, precies. Nou ja, als je dat wil zien, volg me dan op Instagram. En dat is @MishaBlok met SCH. Zometeen het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door... Nachtzuster. Astrid de Jong. NPO Radio 1.